egy igeverset, a negyedik részből a hatodik verset. Először tehát Mózes első könyvéből, az első részből az első három verset olvasom, és utána a Korintusi levélhez folytatom. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld még hihetlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Korintusi levél. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyógjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Amen. Mindenható Isten, a te áldásodra várunk, arra, hogy megnyisd az értelmünket, szívünket. Köszönjük, hogy emberi szót használsz arra, hogy azokat az információkat, amelyek az örök életünk szempontjából nagyon fontosak, eljutass hozzánk. Köszönjük, hogy egész könyvet írtál azért, hogy legyen menetrendünk a te országod felé. Kérünk te világossá üzenetedet ezen az estén is. Amen. Amen. Kedves testvéreim, Úr Jézus Krisztusban! Nagyon szépek azok a köszöntések, ahogy a keresztények köszöntik egymást. A baptisták azt mondjuk, hogy áldjon meg az Úr. Az Isten áldása nagyon jó dolog az ember életében. A református testvéreim úgy köszönnek, hogy békesség végtek, békesség Istentől. És ez a békesség, testvéreim, az a békesség, amit Isten fia hozott el erre a világra, ami nem a körülményektől függ, hanem attól, hogy benne van a szívemben a békesség fejedelme, vagy pedig még nem úr és király az életemben. Katolikus testvéreim meg azt mondják, hogy dicsértessék be Jézus Krisztus, és minden keresztény felekezet rá kell bólítson, mert az egyetlen lény, aki dicsérni érdemes, az Jézus Krisztus. Nem a pártitkár, nem az országelnöke, nem a szenátorok, nem a parlamenterek, nem a főnökök, az egyetlen, aki érdemes és illene, és megbízhatóan dicsérni való, az valóban Jézus Krisztus. A fény, a világosság. Erről olvastunk, úgy az Ószövetségi igében, mint az Újszövetségi igében. Ha megfigyelitek, testvéreim, akkor ezek az ízók, amik itt vannak bent, ezek a fényforrások, ezek sokkal bonyolultabbak annál, mint amit ezelőtt 20 évvel vagy 30 évvel jártak. Nagyobb a hatásuk. Kevesebbet fogyasztanak, és többet világítanak. Akik hallgatják a híreket, azok tudják, hogy annyira megerősödött a mesterséges fényforrás a bolygónkon, hogy a fényszennyezés jelensége lépett fel, vagyis a csillagászok el kell menjenek magas hegyekre, vagy olyan helyre, ahol nincs város közel, mert nem tudják kutatni éjjel az eget a fény visszaverődés miatt, mert világos a bolygónak az atmoszférája, a rengeteg fény miatt. Ha kívülről nézi valaki ezt a bolygót, én láttam a repülőről elég sokszor már kb. 10 km, 11 km magasból, lehet látni hatalmas foltokban, hogy a föld felszíne ki van világítva, és ez a fény borzasztó messziről látható. Úgy néz ki, hogy a mesterséges fényeknek a bolygója lett ki. De vajon világosság van-e mindenütt? Azért utána 81 évet bácsit tettem fel az ófogba, és jöttem az a belevelet váladó székelyre. És kérdeztem tőle, hogy van. Már nagyon régen kiharcolta, hogy tegeződjük, úgyhogy ha ilyen szót ejtek el, akkor az nem a tiszteletlenség, hanem az ő akarata. Azt mondta, hogy hát jó lenne, csak problémák vannak mindenfele, az egészsége is megromlott, meg aztán a legnagyobb baj, megmondja őszintén, egy vérbeli, virtikli, szenvedélyes méhész, hogy megmérgeztük a környezetünket, és szerencsétlen bogarak már nem találnak egyetlen fűszálat sem, ami nem lenne valamilyen formában kemizálva. Innen indult el a beszélgetés. És akkor azt mondtam neki, hogy hát de szerinted csak itt van sötétség? Mert azt mondta, hogy nagyon sötét az ember. Nagyon sötéten gondolkodnak az emberek, mert egyre többet akarnak kisajtolni ebből a földgolyóból, egyre többet kemizálják, tönkreteszünk a bolygónkat, és aztán csodálkozunk a visszaütés, nem szeretem boldon reagál arra, amit kiteszünk vele. Azt mondtam neki, hogy pontosan így van, lelki téren is. Én tudom, hogy milyen hisz. Pontosan így, ahogy az ember megrontotta ezt a bolygót, láthatólag, ahogy tönkretettük és egyre inkább tesszük tönkre, és most érik befele annak a gyümölcse, amit az utolsó 100 évben csinálunk a földünkkel, na ugyanígy a bűn is megrontotta a világunkat. És amikor világosságról és sötétségről beszélünk, akkor én nem erről a világosságról, erről a mesterséges világosságról akarok beszélni, hanem arról a világosságról, amit Isten tud gyújtani, nem a lámpatestben, nem a fényforrásban, nem a gyertya végén, hanem a szívekben. Azt olvastam az Újszövetségből, hogy Isten ugyanis, aki azt mondta az Ószövetségben, hogy sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten, hogy felragyogjon az Isten dicsősége Jézus Krisztusnak az arcán. Vagyis, hogy pillantsuk meg Jézus Krisztusban azt az Istent, aki láthatatlan. Aki 2000 évvel ezelőtt eljött, és elmondta, hogy mit kéne tegyetek ti itt Szaláton, mi Székelyhídon, és mit kéne tegyenek az emberek a világon, hogy meggyógyuljon a bolygó. És ha így hagyjuk, ha így megyünk tovább, akkor a vesztünkbe rohanunk. Azok a franciák, aki hirdetten ateisták, közülük került ki az a gondolkodó, aki azt mondta, a 21. század vagy megtér Istenhez, vagy nem lesz 21. század. Vagy nem fogjuk tudni végig csinálni még ezt az évszázadot sem, amelyiket elkezdtük. Testvéreim, tudjátok milyen világosságról van szó? Amikor azt mondtad annak idején a gyermekednek, megmondtam neked már százat. Ne menj oda, ne tedd ezt, ezt meg csináld, ezt meg így folytald, akkor azt kérdeztem utána, hogy világos? Világos? Érted, hogy miről van szó? Isten is azt szeretné, ha világos lenne a számunkra az ő üzenete. Egy egész könyvet írt, ahogy mondtam az imádságban. Egy egész Bibliát adott ide nekünk. És mindenkinek oda az, ott van a polcán. Ki az, aki megnézi egyáltalán? Vajon Isten mit szeretne mondani mára? Vajon milyen táplálékot, milyen lelki táplálékot akar nekem adni ma reggel? Valamikor a református testvéreink is oda támasztották reggel a kapát, meg a kaszát, a szerszámokat a templom oldalához, és először imádkoztak azért a napért, mielőtt elmentek dolgozni. Bár így tennék a baptistát, nem csinálják, más senki nem csinál. Ezért aztán sötétség volna a szívekben. Tudjátok, milyen sötétség? A legborzasztóbb, ami csak lép. Ézsaiás próféta 750 évvel Krisztus születése előtt már megmondta, hogy eljön majd egy olyan idő, amikor a rosszat jónak mondják, a jó pedig rossznak. Gyakorló pedagógusként mondom. Aki kitalálta azt, hogy az iskolából kivigye a vetőt, annak még fogalma se volt arról, hogy a gyerek majd nem soká behozta a gépkuskát. És agyon lövi vele a tanárait meg az osztálytársait. Hát hol van egy világosság? Amikor egy parlamenti képviselő feláll, és ott állnak a kamerák, mindenki figyeli, hogy vajon most mit fog mondani. Ott állnak a média képviselői, és alig várják, várják az havát, mert körülbelül sejtik, hogy mit fog kijelenteni. egy 30-40 év közötti férfi szembeáll a médiákkal és ország világ előtt, ez csak bevallja, hogy nem tudja, hogy fiú vagy lány. És megkapcsolják. És megkapcsolják. Pedig biztos vagyok benne, hogy 30, mit tudom én hány évvel ezelőtt, amikor megszületett, az orvos, mikor megfogta a kezébe, hogy a bába, akkor örömmel azt mondta az anyjának, hogy azt mondja, hogy fia született. És el kellett teljen 30-valahány év, hogy én most ne tudja, hogy fiú vagy lány. És amikor a családokról van szó, amikor arról panaszkodnak a Budapesten tanuló diákjaink, hogy van olyan osztály, 26-os létszámban, ahol két család sincs együtt. Úgy nőnek fel a gyerekek apa és anya nélkül, vagy apa, vagy anya nélkül. Egyszerűen tönkrementek a családok, tönkrementek azért, mert nincsen világosság. Azért, mert nem érdekli őket az a világosság, ami a Bibliából árad ránk. Nem érdekli őket az a világosság, amit Isten hozott el nekünk. Nem érdekli őket az a világosság, amit Jézus hozott el ezelőtt 2000 évben, és azt mondta, hogy én vagyok ennek az egész kozmosznak a világossága, és aki engem követ, az nem járhat sötétségbe. Testvéreim, ha Jézus Krisztusnak a szavára hallgatnál, ha elfelelődik hallgatnál, egyre gonoszabb az ember. Ezelőtt 2000 évben, mondjuk valamint az őskörösségben, bumbózottan lehetnék az ember. Most kitalálták, hogy olyan bombát fejlesztettek ki, hogy az épületeket ne rongáljuk. Az eszközöket ne rongáljuk. A gépeket ne rongáljuk. Csak a hús, csak az élő szervezetet azt roncsolja. Az emberek azok pusztuljanak. Vagyis borzasztó magasfokra állott a technika. De nem az erkölcs. Az erkölcs pedig zuhan a lefele testvéreit. Ez az erkölcsi állapot, ami most az egész világon kialakulóban van, és már tombol is, csak kevesen veszik észre, mert megkapítja őket egy-két reflektor, ami a szemükbe világít, meg egy-két kamera, ami felveszi őket, hogy lássa az egész világ, nem látják még, hogy nagyon nagy baj van. És ez a fajta világ, ami kialakulóban van, ez a fajta világ a Római Birodalomban már egyszer megbukott. És azért bukott meg, mert belülről az erkölcs kezdett el romlani. Biztos láthatok már olyan gyümölcsöt, ami kívülről jónak nézett, így. És amikor ketté vágta, belülről rossz. Miért mondom, hogy egyre gonoszabbak vagyunk? Egyre több erőszak van a világban. Pornográfia a gyermekeinknek rá fog menni a lehet. Rá fog menni a lehet. Onnan akarják tanulni a társkapcsolatot. Onnan akarnak házasságot építeni. Az én 30 éves fiam nem mer megnősülni. Budapesten dolgozik és azt mondja, Jakú, nem találok egy normális hozzávaló lányt. Ezek nem akarnak feleségek lenni. Ezek nem akarnak egy otthont rendben tartani. Ezek frankálni szeretnének mindenki. Vannak lányok is, akik van azt mondani. Egyes bácsi, itt kérdezem én mondani. Hát nincs egy normális fiatal. Hát ebben mindegy, ennek mindegynek akkora egója van. Ez nincs csak magára gondol. Hát ez nem lehet, hogy soha nem lehet családapa. Én szeretném biztonságban tudni az életem. Hát erre a himpellére nem lehet rábízni. És tökéletesen igaz, hogy van. Az Isten kérdése az, ha egy-két világosságban járó fiatalember tanál még magának egy-két világosságban járó leánytól. És Isten által megszentelt módon házasságra lépnek, és nem élettársi kapcsolatra lépnek, azt mondja, hogy figyeljetek meg, hogy micsoda falcs beszéd, micsoda hazug beszéd. Azt mondja, hogy élettárs, az lakik bele 6 hónapig, vagy 1 évig, vagy 3 évig, élettárs. Az egész életemnek kéne a társa legyen, ha igaz élettárs lenne. Csak egy ilyen kapcsolatban fél bele menni, mert nem bízik se magába, se a másik. Egyre több gyógyszert gyártunk, és egyre betegetek. Ez világos. Egyre szebbek az otthonai, figyeljétek meg! Azokat a házakat, amelyeket most kezdtek el építeni. a forradalom után egyre jobb technikával, padlótűzés, rejtett világítás, ilyen boldi, olyan boldi, egyre szebbek a lakások, csak nincs benne család! Nincs benne otthon! Egyik kirepül, másik berepül. Nagyon sokat panaszkodik. Kirepülnek. Keveset imádkodik. Állítom, hogy egy faluból legalább 80% húzja a horoszkóp. A Bibliát az nem. Azt nem. Az nem érdekel. Pedig a Bibliában benne van az Isten világosság. A Bibliában benne van az a világosság, amit Jézus Krisztus hozott el, amiről Isten azt mondta, figyeljétek meg ezt a gyönyörű igét. A föld még kiebben is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, az eredeti szövegben az van írva, hogy hobohabohú, összevisszaság, és ott lebegett az Isten lelke az összevisszaság fölött, a káosz fölött. Az Isten lelke, úgy mint mikor a kotló kikölti a tojásból a csirkéket, az új életet, azokat a gyönyörű kis apró kis pejhes jószágokat, új életeket költ ki, na így az Isten lelke ott lebeg az összevisszaság a káosz fölött, és egyszer csak elkezdi költeni a világosságot, és utána kikölti belőle ezt a világot, utána kikölti belőle a növényzetet, az állatvilágot, és a végén megteremti az ember. Rendet teremt a rendetlenségben. Most is így van. Ha te előveszed a Bibliát, elkezded imádkozni, és hagyod, hogy az Isten lelke kezdjen el téged vezetni, egyszer csak megváltozik a gondolkodásod. Megváltozik az életviteled. Meggyógyul az életed. Meggyógyul a férjed élete. Meggyógyul a család élete. Más útja nem létezik. Csak lefele mehet az ember az Isten világosságon épül. Ez a világosságon épül. Az, hogy tudjuk, hogy merre fele kéne menni. Azt a fizika könyvet, amit én 6. tanultam, ma már nem tudják használni. Mert megváltozott a tudomány. Borzasztóképpen, szinte hátat fordított annak, amit akkor közölt velünk annak idején. Annyiszor átírták, szinte 5 évenként írják át a tudományos könyveket. A Bibliát még egyszerűen kellett átírni. Amióta a Bibliára rátették a 2 fekete lapot, nem kellett átírni. Ugyanaz az isteni igazság sugárzik belőle, amit 2000 évvel ezelőtt sugárzott az Ószövetségből, és 1700 éve sugárzott az Újszövetségből, Ószövetségből egyetlen. Testvéreim, az ember intelligenciája csak arra képes, hogy megjósolja azt a várható véget, ami akkor vár ránk, ha így folytatjuk tovább az életünket ezen a világon. Ebben a világosságban, amit mi csinálunk magunknak, és az Isten világosságát félreteszünk, az nem kell nekünk. Akinek van lehetősége, hogy internetezben, az nem árt, ha rákeres a római klubra. Van egy 72 tudósból álló testület a világon, a világ legjobb tudósai, akik összevetik azokat a paramétereket, amik ezek nem hívő emberek. Ezek bármilyen gondolkodású tudósok, akik tudományosan, szakszerűen analizálják azt, hogy mi történik ebben a világban. Az ipar, a népszaporulat, az élelem, az energia, a környezetvédelem, stb. Ezeket összevetik, és ebből jelentést csinálnak. Ezelőtt 30 évvel már meghúzták a vészharangot, és azt mondták, ha úgy haladunk tovább azon az úton, és azokkal a módszerekkel, hogy eddig tettük, a 21. században, össze vagyis most ebben a században, amit elkezdtünk, ránk szakad az, amit csináltunk. Ellehetetlenül az életünk. Már 3 könyvet írtak ezzel kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy a növekedésnek a határai, a másik az volt, hogy fordulóponton az emberiség, talán most még 1515 évvel azt mondták, talán most még lehetne valamit változtatni, és az utolsó könyvünk, amikor megjelentem, az volt a címe, hogy a pazarlásnak a bőrűk. Elpazaroljuk azt a bolygót, amit a mindenható Isten azért adott nekünk, hogy valahogy húzzuk ki addig, ameddig Jézus Krisztus. Mert ő lesz az, aki megoldja a pazarlást. Ez például. Hát ha Isten bennünket az ő világosságával, az ő jó kedvében tele, hát hogy juthatunk ide? Hát hogy lehet az, hogy felnőtt férfi a felnőtt nő teljesen tanástalan? Fogalma sincs, hogy mit kezdjen a gyermekével, fogalma sincs, hogy mit kezdjen a feleségével, mit kezdjen a férjével, nősüljön, házasodjon, mit csináljon, hova menjen dolgozni, az állam sem tudja, hogy mit csináljon. Mihez kéne fogni, miből lehetne hasznot húzni, hogy lehetne egészségesnek maradni, hogy juthatunk idáig. Úgyhogy félvezetünk Istent az Úrban. És azt mondtam nektek az előtt, egyszer már megtörtént a világon, többször is ismétlődik ez a jelenség, akik Isten félvezetik az Úrban. És a saját esik után mennek, a pusztulás menthetetlenül bekövetkezik az életben. Annak idején a római birodalmat, azok a vas légiók, azok őrizték, amelyek az egész birodalmat, az akkori világnak a 4/5 védték, azok erősen tartották volna a birodalmat, belülről indult meg a romlás. Tudjátok, hogy mit mond Pál apostol, amikor levelet ír ennek a római birodalomnak? Előre látja, még nem bomlott fel a római birodalom, még áll a római birodalom, még hatalmas a trézár, még hatalmas az uralkodó, még a császár ott van, ahol lenni kell, a patriciusok ott vannak, ahol lenni kell, a szenátus ott van, ahol lenni kell, a vas légiók védik az országot, de Pál apostol már látja azt a romlást, ami tönkre fogja tenni az országot, és így beszél a római levélben. Abban a levélben, amit a rómaiaknak címet, hallgassátok meg! Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négylábúak és csúszómászók képével. Ugye a testvéreim, hogy pontosan most, hogy ide igyekeztek. A rádióban mondták, hogy a sárgák már készülődnek, hogy jönnek Európába dolgozni, mert tudják, hogy kevés a gyermek. Tudják, hogy Európában nagyon-nagyon kevés a gyermek. Mert Európában elkezdtek kutyát, macskát, krokodilt, meg mindenféle négylábú állatot nevelni a gyermek helyett. És azt Isten üti. Lehet, ma köszönetek olyan, aki emlékszik rá, hogy egy angol meg egy nyugat ennyi az, hogy mennyi pénzt adott az egyik a kutyájára, a másik a macskájára. Eszevezetés. Borzasztó. Fantasztikus. Olyan kórházat, mint a megyei kórház, hármat lehet építeni belőle. Akkor a rettenetes pénzösszeget hagyott egy angol asszony a macskájára például. Azt mondja Pál, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek. Mert felcserélték az Isten dicsőségét, a négy lábúaknak a dicsőségét. Ezért Isten kiszolgáltatta őket a szívük vágya által, a tisztátalansággal, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt kezdték imádni, és szolgálták a teremtő helyet. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket, figyeljtek meg mire? Erkölcsi ítéletre képtelenek. Akinek nem kell az Isten erkölcsi világossága, akinek nem kell az Isten igéje, aki nem akarja Isten szerint berendezni az igéjét, tudjátok, az Isten haragja, amit csinál? Elfordul őt. És hagyja, hogy menjen a saját süket feje után. Egy apró kicsi gyermeket hogy lehet jobban megmutatni? Ha veszem a pálcát és elvedem a lábát, hogy többet ne menjen oda, ahol bajba kerül, vagy ha azt mondom, hogy kiteszem az utcára, csinálja magukat ma, többet esenkedet, leveszem a kezem oldal. Az az Isten haragja, amikor magára hagyja az ember. Nem kell külön megverjen bennünket, testvérek, megverjük mi saját magunkat, megyünk a saját süket fejünk után. És Isten hagyja, menjünk. Hát, ha lenne még valaki, aki miután beverte a forrát a falba, mit a fordulókat. Hát akkor tényleg csak jövő megnézni a Bibliát, és megnézni, hogy mi van Isten. Hát, ha senki nem tudja meggyógyítani az életünket, vajon mit fog csinálni Isten? Hát mindenféle utat kipróbáltunk már. Az Istenhez kellene visszafordulni, hozzá kellene jönni, mert nála van a világosság. Hát az egyik az, hogy félretettük Istent az Úrtól. Abszolút kintettük az életünket. Lehet, hogy eljárunk templomba, de csak olyan betanított emberi parancsolat, hogy eljövünk ide az imaházba, vasárnapunként, aztán énekelgetünk egy kicsit, meg imádkozgatunk egy kicsit. A harmadik szomszédunk, meg a második szomszéd, meg a tőszomszédom az nem tudja róla, hogy hívő. Az nem tudja róla, hogy katolikus hívő vagyok, református hívő vagyok, baptista hívő vagyok. Az nem tudja. Mert a karóval a fejét széljel, mert ha arrébb teszi egy kicsit, vagy belenyúl a szőrönybe, vagy nem úgy kapálja, vagy két. Hát, hol van itt az Isten tényleg? Megszokásból eljárunk a templomba, eljárogatunk. Hát hol van itt világosság? Azt mondja a korintusi beszéd. Isten ugyanis, aki azt mondta, hogy a sötétségből világossággal gyújtja vagy a fel, ő gyújtott világosságot a szívünkbe. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Tudod, mit jelent az, hogy keresztény? Nem azt jelenti, hogy valamikor megkereszteltek. Nem azt jelenti, hogy annak idején a katolikus szokásban a keresztvízzel keresztet rajzoltak a homlokára, keresztelendőnek, és ezért mondták, hogy megkeresztelték. Nem innen vagyunk keresztények. A keresztény szó a krisztiánus szóból jön, a Krisztus követőből. Isten behozta az ő fiát, az ő gyönyörűséges fiát ebbe a világba, hogy bemutassa nekünk, hogy kell embernek lenni. Hogy lássuk meg, milyen az igazi ember. Hogy ne csak mondja, hogy mit kell tegyünk, ne csak mondja, hogy szentek legyünk, hanem hogy valóban a szentséget két lábon járassa itt közöttünk, ezen a bolygón, hogy legyen, akihez igazítsuk az életünket. Krisztus követője vagyok én? Krisztus követői vagytok mi? Akkor keresztények. Ha látszik az életeteken, hogy Krisztus követői vagytok, akkor keresztények. Hát ez volt az egyik, hogy féleltetünk Istent a gondolkodásunkból és az életünkből. A másik. Testvéreim, Isten kívülről szeretné az életünket szabályozni, hogy kívülről engedjük be ide belül a szívünkbe, hogy utána belülről is tudjon bennünket kormányozni. De Isten nem elégedett meg ennyivel, hanem elhelyezett valamit, még valamit a bensőnkben. A lelkiismeretünket. Akik tudják, hogy tudják a lelkiismeretet. Románul 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Conscience. Ez azt jelenti, hogy valamiféle tudás. Együtt tudás. Isten az igazságnak, az objektív igazságnak az ismeretét elhelyezte az én szívembe. Ez a pici gyermek, aki ott az édesanyjának a bölébe, hogy ezek a gyerekek, akik elő vannak, ezek tudják, hogy mit lehetne, mit van az Isten. Van lelki ismerete. Működik a lelki ismerete. Ezért dugja el az orrót, amikor el akarja lopni, mert tudja, hogy nem szabad. Ezért próbál elbújni a felnőttnek a szeme elől, amikor olyat akar csinálni, amit nem lehet, tudja, hogy nem szabad. Amikor legelőször megy a szomszéd a másiknak a feleségéhez, tudja, hogy nem szabad. Mert szól a lelki ismerete. Csak a lelki ismeretet el lehet hallgattatni. Tudjátok hány idegi problémával küzdő szerencsétlen hívőnek nevezett, nem is tudom kicsoda járja ezt a világot, aki a szájával Isten dicsőíti, és felelás életi. Megalkudott a bűnnel önmagától. Álságos, képmutató életet él. Mutatja azt, hogy Isten félő, és valahol az életében kezet fogott a bűnnel, és most már nem engedi, és nem tud elszakadni tőle, lehet, nem is akar. Miért? Mert valamikor megölte a lelkiismeretét. Tudjátok, mi a lelkiismeret? Olyan, mint a jó házőrző. Ha idegen járkál az udvarba, a házőrző akar pillanatban elkezd csapolni, ugat, és nem engedi, hogy az idegen bejöjjön, vagy jelzi a gazdának, hogy idegenek járnak a házban, vagy a kertben, vagy a glórék körül. Mi van akkor, ha kimegy a gazda, és nem szeret, hogy ugat a kutya, aztán megyünk a fejét. Előbb-utóbb a kutya szépen megtanulja, hogy ne ugassz. Hallgass. És ha valaki ezt megismétli többször is, utána jöhetnek az idegenek, mehetnek keresztre kapva az udvarán, nem fog szólni a házőrtől, ilyen a lelki. Ha megküldted, hogy először, amikor betegsz hozzá, te mégis elkövetted az ügy, utána a másik alkalommal már gyengében, a harmadik alkalommal még gyengében, és utána szépen mostan kiírtod a saját lelkiismeretedet. És Isten kívülről nem szól neked, mert téged már nem érdekel régen, se a templom, se a Biblia, se a prédikáció, hagyjanak neked békédet a pappal. Kívülről Isten már nem szólhat hozzád, belülről pedig nem tud. Mert a lelki ismeretedet elhallgathatod. Most ezt kérdezik, ezért szólom Isten igényét. Mert Isten igényében hatalom van. Isten az ő igényé által föl tudja kelteni a lelki ismeretet. És újra a működésbe tudja hozni ezt a nagyon finom szerkezetet. Azért, hogy kezdjen beszélgetni hozzánk Isten, az ő tudás, amit adott nekünk, az igazságnak az ismerete, amit elhelyezett a bensőnkbe, az belülről is tudjon szólni, nem csak kívülről. És eljön az az állapot, amiről szintén a példabeszédnek beszél hozzánk, a 8. rész 36. versben, azt mondja, hogy az Isten működik. De aki vétkezik ellenem, az erőszakot cselekszik az ő lelkén. Minden, aki engem gyűlöl, az szereti a halált. Vagyis meg lehet törni a lelkiismeretet, meg lehet erőszakolni a saját lelkiismeretet. Nem érdekel, hogy mit mondasz, én akkor is azt csinálom, ami nekem jó lesz. Nem érdekel, hogy mit mond nekem az Isten igéje, nem érdekel, hogy mire indítana a lelkiismeretet, én akkor is azt csinálom, ami nekem jó lesz. És semmi más, senki más neked ne foglalkozik. Ha valaki meg akar állítani az úton, akkor ellenségemmé válik az apám, ellenségemmé válik az anyám, ellenségemmé válik a gyermekem, ellenségé válik az egész közösség körülöttem, mert nem hagyják, hogy én azt éljek, amit én szeretnék. És közben a balgat a szívem elsötétedett. Lehet, hogy van pénzben arra, hogy nagyon jó lámpafesteket vegyek a házamban, de nagyon fényes a lakásom, és nagyon sötét a lelkem. És az Istennel már semmiféle kapcsolatban nincs. Most erre való az evangelizáció. Arra való az evangelizáció, ha az Isten fénye valamiért megkopott a lelkedben, megkopott a szívedben, az Isten igéje azért szól, hogy újra gyújts a lángra a lelki ismeretedet. Hogy az a láng, az a lobogó láng, az az őrláng, ami kéne, hogy égjen a szívedben, az jelezze, amikor nem jó úton vagyok. Az jelezze, amikor nem Isten szerint gondolkodom, hogy változzon meg a gondolkodásom. És ha megváltozott a gondolkodásod, akkor változzon meg a cselekedeted is. Mert az Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ő gyújt most is világosságot a mi szívünkben. Az ő igénye által. Mit tegyünk hát testvére? Forduljunk a világosságot. A Habakuk próféta könyvében láthatok már előtt, amikor fiatalok, idősebbek, akik mobiltelefonnal járnak, te fogják a mobiltelefonokat, és akkor figyelik, nézik a jelcs, akkor ide megy, oda megy, keresztül leszáll, megy egy magasabb helyre, keresi azt a helyet, ahol térerő van. Hallgassák, hogy meg mit mond Habakuk, több ezer évvel ezelőtt, azt mondja. Ő helyemre állok. Oda állok a bástyára, és figyelek. Azt mondja az eredeti szöveg, hogy fordulódom, hogy halljam meg, hogy honnan beszélnek hozzám. Ezt kell csinálni. Ha a sötétség van a lelkemben meg körülöttem, hát akkor figyeljen meg, hogy honnan akar Isten beszélni hozzám. Álljak olyan helyre, ahonnan hallom. Mozduljak olyan helyre, ahonnan hallom. Ne nyissam ki a bűneit. Nyissam ki a Bibliát. Ej, ha mindenki is a boldogban. Annál, akik megfogott már az üveg, a parancs szelleme. Aki már nem tud parancsolni a torkán. Micsoda rettenetes nehéz annak, hogy ne az üveget nyissa ki, hanem a Bibliát. Mert ha megpróbálná, és még ráadásul kérde is az Istent, hogy Uram, nem tudok szabadulni az utalkot. Tudjátok, hogy van egy szentélyben, aki sírva többször beállít hozzám részegetni. Csorol a könnyedet. Te imádkozzál értem, mert tönkrementem már én is a családom is. Már mindannyian tönkrementünk az én átkozott imásomban, de nem tudok tőle szabadulni. Látod, hogy én se tényleg? Hányféle képen tudja az őrzet megkötődni az ember? Mondod egy másik? Szárja meg a fény, isa ki a Bibliát, képen ki a sebe. Még azoknál csak ki a szárd el a tégét és nyisd ki a Bibliát. Azt nézd meg, hogy van ott egy szellem, amik nem akar engedelmeskedni. Benne, nem is mert gondolni rá, próbáltam meg. Még a saját családom előtt is. A marsot akarjuk meglátogatni, vigyázzatok ezt a következő. Ne a marsra látogassunk. Látogassunk meg a betegtestét. Ne a komputer előtt üljünk. 3-4 óra hozták naponta, vagy még többen. Legyen időnk egymásra. Hát olyan borzasztó hiánya van annak, hogy nem beszélgetünk egymásra. Nem beszélgetünk. Nem hallgatjuk meg, amit a másik mond. Nincs időnk egymásra. A gépekre arra van. A gép az lélektelen. Neked te benned lélek van. Isten lelket teremtett belé. Neked szükséged van arra, hogy a más lelkekkel kapcsolatban legyél. Mert Isten társas lénynek teremtetted a világot. Te meg társtalanul bolyogsz, mint a káva, lima a gépek között, és nincsen társas. Azt akarod, hogy legyen világosságot, akkor tapogass ki, hogy merre fele fordulj. Az őr helyemre állok, azt mondja hallgató, megállok a bástyán, és megfigyelem, hogy vajon mit mond nekem Isten. Ha azt akarod, hogy meggyógyuljon az életed, ha azt akarod, hogy igazi világosságot legyen, akkor nyisd ki a Bibliának, kulcsold imádva a kezedet, és kezdj el beszélgetni a mindenható. Mondd meg neki, hogy te Istenem, aki tényleg te vagy a világosság, aki világosságnak küldted be a fiadat ebbe a világba. Hát gyújts már világosságot a lénytőnekbe is, meg a férjemébe, meg a feleségemébe, meg a családomébe. Most, amikor hagyni volt a tanulás, meg a romalás. Ne kéred adni, hogy bármi, nem csak havasz. És az a borzasztó. Arra ösztökélnek, azt kérdeztem a munkból tőlem, hogy édesem. Tessék mondani, mit csináljak? Engedjem a gyereket, őt fel iskolába. Mondom, hány éves az ember? Mondom, hogy ne engedj. Nekünk kell a gyerekben iskolába, mert ebből légy. De ne engedj. Hát mi lesz, ha egy évvel később kerülünk ilyen volt, gyönyörűséges évvel? Hát hadd legyen gyerek egy évvel. Hát hadd élvezze azt a kis gondtalan gyermek volt. Aztán majd úgyis elszabadul a pokolnál, hogy majd megismerül, hogy milyenek az emberek valójában. Lesz még ideje szenvedni eleget. Hát minek kell már 5 éves korában kizavarni az iskolába? 6 éves korában kizavarni az iskolába? Én nem akarok belevetni senki menetőbe. Rohannak a kutorgyába, jönnek a felfedezők, csinálják a jobbmányú képeket, hogy ne 170 garnitúra bútor csinálnak egy hónapban, hanem 250-et. Mi legyen? Mindenki? Hova rohadunk? Hova szaladunk? Nem csak szaladunk ilyen megtanulni, hanem bárki is. Azt mondja a alapú proféta, hogy várja, hogy mit mond neki az Isten. Megállok a bástyán, figyelek, várva, hogy mit szól hozzá, hogy mit mond neked. Testvéreim! Világos dolog. A végpusztulás elérkezik el az egész világon. Azt mondta Jézus. Ezzel fejeződik be a Bibliában. A Bibliának a legvégén van az utolsó könyve. Mivel te megtartottad az én végeződésre, mint ő beszélgetek, én is megtartalak téged abban a nyomorúságban, ami eljön az egész világra, hogy a Földön lakó minden népet megpróbál. Mivel te megtartottad az én békeződésemet, mivel te hallgattál rám, és megtartottad az én beszédemet, én is meg foglak téged tartani, amikor a kísértés órája eljön erre az egész világra, testvére. Csak idő kérdése, hogy mikor jön a végkultúrás a világunkra. Nem csak mi mondjuk, mondom egyetlen, tessék megnézni, mit mondanak a római filozófusok, aki nem Bibliával foglalkozik. Csak a puszta tényeket analizálja, semmi más. Maga tudjátok, ki fog beelkerülni a végkultúrát? Nem az, aki gyors, nem az, aki agyakú, nem az, aki pénzes, nem az, aki ügyes. A végkultúrás az fogja elkerülni, aki igaz. Erre rögtön mondhatnám az, hogy ha valamit, akkor jól megmondom neki az ember nem tegyen. Ez így van. Mert önmagamban vagyok igaz, Tudjátok, ki az igaz? Aki az igaz felé fordul. Aki az igaz felé fordul. Azt olvasunk Habakuk prófétának a könyvében tovább, amikor odaállt a bástyára, éppen csak hallja, hogy azt mondja neki Isten. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember az ő hite által fog élni. Az igaz ember az, aki elhiszi Istennek, hogy ő tudja az egyetlen útját az igazságnak, a világosságnak, a fényességnek, a boldogságnak, az örökségnek. Testvérek, és te beszélgettem valakivel, azt mondta, hogy ám, ha úgy beszélnek, hogy nekünk ilyen is terület, és megmondom magának, ez az élet, ez az egész élet nekünk egy valamás. Mondtam neki, hogy ha nem mondok nekem semmi újságot. Nekem semmi újságot nem mondok. A Bibliának van egy könyve, a Prédikátor könyve, ami pontosan erről szól. Az a Salamon, aki király volt, és nem akármilyen király. A rossz emlékű Csehocseszkó megirigyelhette volna a pompát, milyen pompára rendelkezett annak idején Salamon. Olyan gazdag volt, hogy messze földről jöttek megnézni az ő gazdagságot. És mégis ez a király azt mondta, hogy hiába való minden ezen a világon. Ez is hiába való, az is hiába való, az is való, hogy négy decka közé be fognak zárni minden, mindegy, hogy miért életbe van. Tudjátok, testvérek, hogy mi az értelme ennek a közélet? Volt egy német filozófus, aki ebbe belegondolt. Ő istentelen volt, nem mint Isten. Logikusan végig gondolta, hogy mi az értelme a közéletnek, hogy egy nincse, és borokóhában van, belegondolt. Mert Isten nélkül ennek az életnek valóban semmi értelme. Ugyanis ennek a földi életnek, a fiataloknak nehéz még elmondani, hogy később várják. A földi életnek az egyetlen értelme, a folytatás. Most azt mondjam, hogy a vita, amivel kezdtem az idejéhez. Ez a 81 éves bácsi azt mondja nekem. Na és hogy vannak a szüleid? Mondom, köszönöm szépen, teljesen. Hát most már jó, de édesanyámnak most volt egy olyan rettenetes szívügyvédje, 9 óra hosszáig operálták a szívét, és 8 óra hosszáig le volt állítva. Hol? Ekronban az Egyesült Államokban. Amikor 16 évvel ezelőtt a Jóisten kivitte őket Amerikába, és pont ebbe a városba kerültek, ők még nem tudták miért, de az Isten tudta. Amikor az anyámnak olyan nyomorúságra fog jutni a szíve, hogy egy héten belül elmenne ebből a világból, akkor az Egyesült Államoknak az egyik legmodernebb hívklinikája pontosan Ekronban van, és ő 15 perc múlva működik. És megnevetik az életet. Azokon már újra vendégeket fogad, bőznek, ütnek, ókolt közöttek, stb. Na látod, azt mondja nekem az egy bácsi, nem az anyám miatt mondtam el. Azt mondja nekem, hogy 80 éves bácsi. Ha látod, ez egy irigyelmet tűzött, neked van hitet. Te elhiszed, hogy Isten ezt így rendezte előre. Én meg nem tudom elhiszni. Azt mondtam neki, figyelj. Panaszkodom az egészségét. Az Isten országában nem az fog bemenni, aki megnyerteni. Hát ki az törődik, aki megnyerteni? Senki. Én bennem is van gonoszság, mindennek is van. Aki azt mondja, hogy így benne gonoszságot, nem biztos, hogy így van. Bennem is van, Isten őrizze, hogy ebben az állapotban bekerüljetek is nyomorítva. Majd Isten kiveszi belőle, pontosan tudja, hogy hogy kell azokat a gonosz emlékeket, meg minden fényét kitépni az agyamból, mielőtt bevisz az ő országába, hogy oda ne menjen be semmi, ami tisztátalan. De mondom, nem azt számít, hogy, itt milyen életet éltél, nem azt számít, hogy oda fordulsz a világosághoz, hogy nem fordulsz. Fordulj oda most, mondjad azt, amikor érzed, hogy elszorul a szíved, vagy úgy érzed, hogy baj van, itt a végórád, annyit mondjál, csak legalább mondom neki, nagyon szépen kérlek, legalább annyit mondjál, hogy Úristen, vigyél be engem a te országodba. A többit vigyd rá, azt mondta Jézus, aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. Hát olyan nehéz kimondani azt, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, vigyél engem is be a te országodba. Ennyi lenne. Csak ennyi. Tudjátok, mit mondom? Én ezt soha nem voltam kicsit magam. Rendben. Volt. amiket soha nem fogod tudni kimondani. Hogy Isten bocsáss meg neked, és vigyél bennem a te országodba, mert úgy érzed, vigyelj meg neked úgy mondani. Azt mondta, mert úgy érzem, hogy én hazug vagyok, hogy olyanban beszélgetek, akiben nem hiszem. Azt mondta neki, hogy Jézus a világ világossága 2000 évvel ezelőtt azt mondta, kérje meg, és kapott. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatok. Ott mellettem egy másik szomszéd is a kocsiba azt mondta, hogy figyelte meg ezt a két szomszéd. Ez naponta ott jár el a ház előtt. Szerinted rendes ember lennék én, ha ott állnék lesbe az ajtóba, azt figyelnék, amikor az ajtóra itt megyek, akkor megfognám a mundéket, hogy berántanám a dugóra? Azt mondta, nem lennél rendes ember, itt van. Na, az Isten se fog berántani senkit a dugóra. De mi van, ha ez az ember ott veri az ajtót, hogy figyelj, engedjél már bele, itt szíves, könyörögve kérlek, engedjél be. Hát rendes vagyok én, ha nem engedem be. Hát Isten is ezt mondja, azt mondta Jézus, aki zörget, annak meg fogják hitni a rajta. Tessék zörget. Tessék zörget. Az én első osztályos diákjaim is tudják, hogy kell fogoktatni az Isten osztálynál a következőt. Fogoktatok az Isten osztálynának a rajta. Komolyan veszem azt, hogy szeretnék bemenni a halálom után, azt mondja, folytatja tovább ez a 81 éves bácsi. De hát hogy várod el tőlem, azt mondja, hogy én, aki egy életen keresztül csak azt hittem, amit láttam, hogy elhiggyem azt, hogy ebből a nyomorú testből még valamikor kibújhat egy új élet. Azt a példát mondtam, hogy mindig is elhiszem magad, aki nem hallotta a figyelmet. Jó. Jön a tavasz. Egy inkubátorból fogja nyerni a csirkét, a másik csotóval ráteszi a tojásokat. Vegyetek egy tojást, az felügységét jövöttek. Nyújtsátok el, amilyen végülön csak akarja. Tehetitek mikroszkóppal. Felszeletelhetitek. Felhígíthatjátok. Csinálhatok el, amit akartok. Nem fogtok benne látni egy ilyen csirkét. Ott van benne egy program formájában. Csak be kell tenni a fotóval, ott kell tartani bizonyos ideig, tehát ez csak kiadott egy kis gondszerűs de ott volt benne olyan formában, azt mondja, hogy nevezték már. Hát végtetik, hogy én bennem is van egy ilyen program? Nincs. Nincs. De beveheted ezt a programot magadba? Ezt a világosságnak, ezt a csíráját te befogadhatod? Azt mondta Jézus 2000 évvel ezelőtt. A beszéd, amelyeket nektek mondok, ez a lélek, ez az élet. Fogadjátok be ezt a beszédet, mert nem automatikusan kerül belé az örök életnek a csírája. Isten hinti az ő szavával, az ő beszédébe. És ha te befogadod, azt mondod, hogy Uram Jézus, te be tudsz jönni az én szívembe. Én nem értem, hogy hogy csinálod, de gyere én belé is, azt vigyél be engem a te országod. Jelenkezz el azért, hogy Isten befogadja az ő országát. Zörgess! Fordulj a világosság felé, és zörgess! Fordulj a világosság felé, és zörgess! Mert a zörgetőnek megnyitani. Mert a világ világosság. Jézus Krisztus, akinek az arcán az Isten ragyogtatta az ő dicsőségét, az azt mondta, hogy aki én hozzám jön, én semmiképpen el nem megy küldök magamhoz. Ebbe az ígéretre kapaszkodva, kapaszkodjunk a világossággal, és menjünk együtt az ő országába. Amen.